بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله القاهري الرومي الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى في عمدته: باب صلاة الجمعة. هون ملانغو وصالة يجمع، من لزمه الظهر لزمه الجمعة. Yule ambaye imemlazimu yeye adhuhuri, basi imemlazimu yeye aljum'a. Illa alabda walmar'ata walmusafira fi ghairi ma'siyatin, isipokuwa mtumwa na mwanamke na msafiri katika isiyokuwa safari ya maasiya. Walau safaran qasiran, japo ikiwa ni safari fupi. وكل ما أسقط الجماعة أسقطها، لكل أمبال لم يبموش جماعة، لكل أمبال لم يبموش جماعة، بس لم يبموش هي الجمعة، كالمرض والتمريض وغير ذلك، كما مراضي لكم وجوز مجنجوا ناس يقوهاي، والمقيم بقرية ليس فيها أربعون كاملون، نمكازي ومدي. Katika kijiji ambacho hakuna katika kijiji hicho watu wa 40 waliokamilika. Fa in kana bi haythu law nada rajulun ali sauti bi taraf balad aljuma alladhi min jihati alqarya wal aswat wal riyah sakina la sami'ahu musghin sahih as-sam'i waqifun bi taraf alqarya alladhi min jihati balad aljuma lazimat aljuma كل أهل القرية. نمغني كفني وكازي katika kijiji ambacho hakuna katika kijiji hicho watu 40 waliokamilika. Biankana kwa kuwa bihaithu launada au kwa kupatikana biankana bihaithu kwa kuwa kwa sifa lau aliita mtu aliye ali sauti aliye juu ni mjuu wa sauti sauti yake iko juu bitarafi baladil juma katika ncha ya mji wa Juma alladhi min jihati alqarya ambao katika upande wa kijiji wal aswat wal riyah sakina na hali ya kuwa sauti na upepo ni venye kutulizana la wangeita la sami'ahu muslim angelimsikia yeye mwenye kusikiliza sahihu sam'i mzima wa kusikia waqifun bi taraf alqaryati alladhi min jihati balad aljum'a ni mwenye kusimama kwa ncha ya kijiji ambacho kiko katika upande wa mji wa Juma. Lazimatil jum'atu kulla ahli alqarya, basi imewalazimu aljuma wote watu wa kijiji. Wa in lam yasma na asikusikia fala talzamhum, haita walazimu wao. Ameeleweka? Naanza kutoa maelezo mafupi. Naanza kutoa maelezo mafupi. Bila kupoteza muda. Au hamjaelewa? Umeeleweka bado? Umeelewa? Toa maelezo mafupi. Kuna kijiji na mji, qaria na balad. Mji mmoja unasimamisha juma, mji mwingine wao hawajakamilisha. Haijakamilika. Kwenye nchi ya kijiji ni sehemu iliyopakana au mwisho wa kijiji? Kwa sababu anasema akiwa mahali ambapo lau kama ataita mtu mwenye sauti ya juu aliyeko katika nchi ya mji wa Ijumaa ambao katika upande wa hicho kijiji, sawa, na hali ya kuwa sauti na upepo venye kutulizana, basi angelisikia yule mwenye kusikiliza ambaye ni mzima wa kusikia aliyesimama katika nche ya kijiji ambayo hiyo katika upande wa mji wa Ijumaa, kwa hiyo kwa karibu huyu kwenye ncha hii na huyu kwenye ncha hii, lakini sehemu zile za karibu, sawa, akisikia yule itawalazimu watu wote wa kijiji kile Ijumaa kwenda kuswali wapi Ijumaa hii kwenye huu mji wa jirani. Wa ila miyasma ana asikusikia, fala talzamuhu, utawalazimu wao. Wa man talzamuhu idha hadhara aljamia jaza lahu linsurafu, na yule ambaye, wa man la talzamuhu idha hadhara aljamia, na yule ambaye haimlazimu yeye juma atakapohudhuria kwenye msikiti wa juma, jaza lahu linsurafu, utajuzu yeye kuondoka, kama mwanamke, mtumwa, safiri. Illa almaridha alladhi, isipokuwa mgonjwa ambaye, la yashuku alayhi lintidharu, hakui kuzito juu yake kungojea. Wajaa ba'da dukhuli alwaqti, na alikuja baada ya kuingia wakati. Wal a'ma, na kipofu. Wa man fi tariqihi wahalun, na yule ambaye kuna katika njia yake utelezi. Fatalzamuhum aljum'a, itawalazimu wao aljum'a. Wa man la talzamuhu, na yule ambaye haimlazimu yeye aljum'a. Mukhayyarun bainaha wa baina adh-dhuhri, ni mwenye kupewa khiari baina ya hiyo aljum'a na baina ya dhuhuri. Wa yukhfuna aljama'ata fi adh-dhuhri in khafiya 'udhuruhum, na wataificha jamaa katika adh-dhuhri, wataificha jamaa ya adh-dhuhri ukiwa umejificha udhuru wao, hawataswali dhahir. Wa yundabu liman, na kunasuniwa kwa yule ambaye yurja zawal udhrihi, utarajiwa kuondoka udhuru wake. Kama ridhin wa abdin, kama vile mgonjwa na mtumwa. Taakhiru dhuhri ila liyasi, kuichelewesha dhuhuri mpaka kukata tamaa ya Ijumaa, mpaka kuikatia tamaa. Ila liyasi min aljum'a, mpaka kuikatia tamaa aljum'a. Wa ilam yarju zawala, na asipotarajia kuondoka kwake huo udhuru. Kalmar'a, kama mwanamke. Fayundabu ta'jiluhu, kunasuniwa kuifanya haraka hiyo dhuhri. Wa man lazimatuhu aljum'atu, na yule ambaye imemlazimu yeye aljum'a. Lam yasiha dhuhruhu qabla fawati aljum'a, haitasihi ya dhuhuri yake kabla ya kufutu aljum'a. Yule ambaye imemlazimu aljum'a haitafai kusalia dhuhuri kabla ya kufutu aljum'a. Wa yahrumu alayhi safaru min tulu'i alfajri, na ni haramu juu yake kusafiri kutoka kuchomoza alfajiri. Illa an yakuna fi tariqihi mawdi'u jum'atin, isipokuwa kukiwa katika njia yake kuna mahali pa Ijumaa. Awirtahala rifqatuhu, au wataondoka wasafiri wenzake. Awirtahala au tarhala rifqatuhu, au wataondoka wasafiri wenzake. Wayatadharara bitakhallufi, na atadhurika kwa kubaki nyuma. Wa shurutu sihati aljum'ati ba'da shurutu salah sittatun, na sharti za kusihi aljum'a baada ya sharti za swala ni sita. An tuqama jama'atan, ni kusimamishwa kutekelezwa hiyo salatu aljum'a kwa jamaa. Fi waqti adh-dhuhri, katika wakati wa dhuhuri. Ba'da khutbatayn, baada ya khutba mbili. Fi khittati abniyatin mujtami'a, katika mpaka wa majengo yenye kukusanyika, au katika kuta za majengo. Lakini khitta tulisema khitta albaladi ni ule mpaka wa mji. Bi 40 rajulan, kwa wanaume 40. Ahraran, walio waungwana. Balighina, walio baligh. Mustawtinin, wenyeji wa mji. Haithu tuqamu aljum'atu, mahali ambapo panasimamishwa aljum'a. La yadhanuna mustawtinina haithu tuqamu aljum'a, ni wenyeji katika mji ambao husimamishwa aljum'a. La yadhanuna anhu illa lihajatin, hawasafiri kuwacha mji huo ila kwa haja. Wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jum'atun ukhra, na wala isiitangulie wala isiambatane nayo isikutane nayo juma nyingine, haifu la yashuku litimau fi maudhi wahid, kwa sifa ikawa hakui kuzito kukutana katika mawe mahali pamoja, hakuna uzito wa kukusanyika. La yashuku litimau, hakui kuzito kukusanyika, fi maudhi wahid, katika mahali pamoja. Kama kuna uzito kwa sababu ya mahali, kwa sababu ya eneo, dhiku al-makan, au uzito kwa sababu ya mizozo iliyopo baina yao na kutokuelewana, tukiwa waelewane kwanza, la basi la mmoja aswali kwake. Wal imamu wahid min al 40, na imamu, na hali ya kuwa imamu ni mmoja katika wale watu 40, au na imamu ni mmoja katika wale watu 40, falau naqasu fi salati anil 40, lau walipungua katika swala chini ya 40, au kharaja alwaqtu fi athnaiha, au litoka wakati katikati ya hiyo Ijumaa, atamuha dhuhra, atamuha dhuhra, wataitimiza hali ya kuni dhuhri. Wa inshaqa alijtimau bimawdhi'in, ikiwa kuzito kukusanyika katika mahali pamoja, kamisra wa Baghdada, kama vile Misri na Baghdadi, jazat ziyadatu aljumai bihasabi alhaja, kutajuzu kuzidisha aljumaa kwa kuzingatia haja, kwa kiasi cha haja. Wa illa miyashuqa, na kusipokuwa kuzito kukusanyika, kamakkata wal madinati fa uqimat jumatan, kama vile Makka na Madina zikasimamishwa Ijumaa mbili, fal jumatu alula fal jumatu hiya alula, basi jumaa ni ile ya kwanza, wa thaniyatu batilatun, na ile ya pili ni batila. Wa in waqata ma'a, na zikituka kwa pamoja, au juhila samku, au haikujulikana iliyotangulia, ustunifat jum'a, itaanzwa upya, ustunifat jum'atan, itaanzwa upya hali ya kuwa ni jum'a. Wa arkanu khutbati khamsa, na nguzo za khutba ni tano, alhamdulillahi, kwanza ni kumhimidi Allah, sifa njema zote ni Allah, wassalatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walwasiyatu bittaqwa, yajibu dhalika fi kulli alkhutbatayn, yatapasa hayo katika kila katika khutba zote mbili. Wa yataayyanu lafdhu alhamd, na litalazimu tamku alhamd, wassalati na tamku alsala, wala yataayyanu lafdhu alwasiya, wala halitalazimu tamku alwasiya, fayakfi atiu Allah, itatosha tamku la atiu Allah. Warabiu qira'atu ayati fi ayatin fi ihdahuma, na nguzo ya nne ni kusoma aya katika khutba moja yao. Wal khamisu du'a'u lil mu'minina fi thaniya, na nguzo ya tano ni kuwaombea waumini katika khutba ya pili. Wa shurutuhuma, na sharti za hizo khutba mbili, at-taharatu was-sitara, ni tahara na kujisitiri. Wa ruku'uhuma fi waqti adh-dhuhri, na kutuka hizo khutba mbili katika wakati wa dhuhuri, qabla as-salati qabla as-sala, wal qiyamu fihima, na kusimama katika hizo khutba mbili, wal qu'udu bainahuma, na kukaa baina hizo khutba mbili, wa raf'u as-sauti fihima, na kunyanyua sauti katika hizo khutba mbili, bihaythu, kwa sifa yasma'uhu 40, watamsikia yeye watu 40, ambao tan'aqidu bihim al-jum'a, inasihi au inafungika kwa wao Ijumaa, wa sunanuhuma, na sunna za hizo khutba mbili, mimbarun au mawdhi'un 'alin, ni mimbar au mahali pa juu, au mimbarun au mawdhi'un 'alin, kusema mimbar au mahali paliponyanyukia juu. Wa yusallima idha dakhala wa idha sa'ad, na kutoa salamu anapoingia msikitini na pia anapopanda kwenye mimbar. Wa yajlisa hatta yu'adhan, na atakaa mpaka paadhiniwe. Wa ya'tamid ala sayfin au qawsin au 'asa, na ataegemea juu ya upanga au upinde au fimbo. Wa yukbila alayhim fi jami'ihima, na atawaelekea watu, atawaelekea wao katika khutba zote mbili. Wal jum'atu rak'atani, na Ijumaa ni rak'a mbili. Yaqra'u fil ula aljum'a, atasoma katika raka ya kwanza suratul jum'a. Wa fi thaniyati almunafiqun, na katika raka ya pili suratul munafiqun. Wa man adraka ma'a al-imami ruku'a thaniyati wa tma'an, na yule ambaye amediriki pamoja na imamu rukui ya pili na akatulizana, faqad adraka aljum'ata, basi amediriki Ijumaa. Wa in adrakahu ba'dahu fatatuhu aljum'a, na akiwa amediriki kilicho akidiriki baada yake, baada ya rukui ya pili, fatatuhu aljum'a, itakuwa imemfutu ya Jumaa, fayanwi Jumaa takhalfahu, atanuia Jumaa nyuma yake, fa idha sallam, atakapotoa salamu, atamma dhuhura, ataitimiza hali ya kuni dhuhuri, au ataitimiza dhuhuri, salla wala nawa, wa nawa wala nawa wala salla, wa salla wala nawa. Nawa wala salla, wa salla wala nawa. ويندب لمريدها لمريدها ويندب لمريدها نكون سنيوا كمن يكويتاك هي الجمعة من يكويكسودية هي الجمعة نكون سنيوا كمن يكويكسودية هي الجمعة أن يغتسل عند الذهاب كوغا وكتي وكويندا ويجوز من الفجر نيتا جوز كوغا كتوكي الفجر فإن عجز أكشند كوغا تيمم أتتيمم وأن يتنظف بسواك na kujisafisha kwa kupiga mswaki, wa akhdhi dhufrin wa sha'rin, na kukata kucha na nywele, wa qat'u raihatin kariha, na kuondosha harufu mbaya, wa yatatayyaba, na kujitia manukato, wa yalbasa ahsana thiyabihi, na atavaa iliyo nzuri katika nguo zake, wa afdaluha albidhu, na bora yao ni nyeupe, wal imamu yazidu alayhim fi zina, na imamu atawazidi juu yao katika kujipamba, atakuja kujipamba zaidi kuliko watu wengine. Wa yukrahu lilmar'ati idha hadarat at-tibu wa fakhiru thiyabi, na ni makruhu kwa mwanamke atakapohudhuria aljuma kujitia manukato na nguo za fahari, wa fakhiru athiyabi, na zilizo na fahari katika nguo, yani nguo za fahari. Wa yubakkira, na atarauka, atakwenda mapema, wa afdaluhu min alfajri, na iliyo bora yake bora zaidi ni kwenda wakati wa alfajri, yani kutokea alfajri. ويمشي بسكينة ووقار لا تكون لك وقول وتليف سكينة ووقار ولا يركب لا تباندك باندو لا تباند إلا لعذر يسبقك وعذور ويدنو من الإمام لا تمكر بي إمام ويشتغل بالذكر لا تشغلش الذكر والتلاوة والصلاة لا كسوم ولا ولا يتخطى رقاب الناس ولا تكاد شنغ زواكي كان pasua watu kutoka kwenda mbele. Fa idha wajada furjatan, akipata upenyo au akipata nafasi, la yasilu ilaiha illa bitakhati, hatafika kwenye nafasi hiyo isipokuwa kwa kuwakata watu. Lam yukrah, haitakuwa makruhu. Wa yahrumu an yuqima rajulan wa yajlisa makanahu, na ni haramu kumsimamisha mtu kisha na kukaa mahala pake. Ondoka hapo nikae mimi, ukamwambia mtu. Wa yahrumu an yuqima rajulan, na ni haramu kumsimamisha mtu. Wa yajlisa makana, na kukaa mahala pake. Fa in qama bi ikhtiyari, akisimama kwa hiari yake, jaz, itajuzu. Wa yukrahu an yuthira ghairahu bi safi al-awwal, na ni makruhu kumpendelea mwingine asiyekuwa yeye kwa safu ya kwanza, tayari kwa safu ya kwanza anaweza kipita ya kwanza, mimi nitakaa nyuma. Au bil qurbi min al-imam, au kumpendelea mwenzake kuwa karibu na imam. Wa bi kulli qurba, na kwa kila jambo la kila jambo la taa. Wayajuzu an yab'atha man ya'khudhu lahu mawdhi'an, na kutajuzu kumtuma ambaye atamchukulia yeye nafasi. Yabsutu shay'an fihi, atatandika katika nafasi hiyo kitu, atatandika kitu katika nafasi hiyo. Lakini li ghairihi izalatuhu, lakini itajuzu kwa mtu mwingine kukiondosha hicho kitu. Waljulusu makanahu, na kukaa mahali pake, kwa sababu hakuna mambo ya haji. Sawa, weka nafasi, kanikie nafasi, katandika mswala wangu pale. Kija msikitini, kuna nafasi za watu zimewekwa, wenyewe wako majumbani wao, au wengine wako masokoni huko wauza na kununua, wengine wako mashamba. Haijuzu kwa mtu akika nafasi, anaweza kuja mtu mwingine akaiondoa ile akakaa pale, labda kama mwenyewe yuko karibu ametoka mara moja anarudi, lakini si kwamba yuko nyumbani awekewe nafasi, kwa sababu yeye bwana mkubwa. Katika misikiti hakuna mambo haya, tekea nafasi huko sehemu nyingine, sio msikitini. Wa yukrahu alkalamu wassalatu hala alkhutba, na ni makruhu kuzungumza na kuswali katika hali ya khutba. Wala yahrumani, wala hayawi haramu haya mawili. Katika kauli almu'tamad, hurmatu salati allati yunshi'uha ba'da su'udi alkhatib alminbar. Sawa, kauli mu'tamad ni haramu wa kuswali swala ambayo anaianzisha yeye baada ya kuwa khatibu ashapanda juu ya mimbari, sikwambii maneno, ni haramu zaidi. Fa in dakhala, akiingia salla tahiyata faqat wa yukhaffifuha, ataswali tahiyatul masjid faqat, tu na ata ifanye ata ikhafifisha wa yundabu al-kafu na kuna sunio kusoma al-kafu wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laylatal jum'ati wa yawmaha na kuna sunio vile vile kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam usiku al-jum'a na mchana wake wa yukthiru fi yawmiha ad-du'a na atakithirisha katika mchana wake du'a rajaa sa'ati al-ijaba kwa kuitarajia saa ya ijaba saa ya kukubaliwa wa hiya ma baina julusi al-imam ala al-minbar na hiyo saa ya ijaba ni ule wakati uliokuwa baina kati ya kukaa imamu katika juu ya minbar ila faraghi as-sala baqisha kwa sala baqisha kwa sala kauli ile ina nguvu ni baina ya kabla ghurubi ash-shams bi zamani yasir babu salati al-eidain huu ni mlango wa swala ya Idi mbili wa hiya sunnatun muakkadatun wa yundabu laha aljamaa nayo ni sunna yenye kutiliwa mkazo sunna yenye kukokotezwa na husuniwa kwa hiyo kwa hizo swala ya Idi mbili husuniwa jamaa wa waqtuha min tului ash-shams na wakati wake ni kutangu kuchomoza jua wa yundabu min irtifaiha qadra rumhin ila zawali na husuniwa kutoka kunyanyuka kwake hilo jua au kupanda kwake hilo jua kiasi cha mkuki mpaka kufikia mpaka kufikia kupinduka jua wa fi'luha fil masjid afdalu in ittasa na kuifanya kwake msikitini ni bora zaidi ukikunjuka wakati wa fi'luha sawa wa fi'luha fil masjid na kufanywa kwake swala ya Eid msikitini afdalu ni bora in ittasa ukiwa ukikunjuka msikiti ukiwa mpana msikiti kuiswali swala ya Eid msikitini nasema hivyo eh? Lakini sawabu swala ya Eid kama hakuna udhuru wa mvua swala ya Eid huswaliwa kwenye viwanja na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa na msali maalum kwa ajili ya jambo hilo wayajuzu min nisfi al-layl na itajuzu kutokea nusu ya usiku wayatatayyaba wayalbasa ahsana thiyabihi na atajitia manukato na atavaa iliyo nzuri zaidi katika nguo zake wa yundabu hudhuru sibiani lizinatihim na kuna suniwa kuwahudhurisha watoto wadogo pamoja na mapambo yao au kuhudhuria watoto wadogo pamoja na mapambo yao wa man la tushtaha min an-nisa'i na wale ambao hawatamaniwi katika wanawake bighairi thibin pasi na manukato wala zinati wala mapambo wa yukrahu al-mushtaha na ni makruhu kwa wenye kutamaniwa wa yubakiru ba'da al-fajri mashian na atafanya atarauka baada alfajiri hali ya kuni mwenye kwenda wayarjiu fi ghairi tariqihi na atarudi katika isiyokuwa njia yake wayataakharu liimamu ila wakti sala na atataakhara atachelewa imamu mpaka wakati wa swala wayunada laha walilkusufi walilistisqa na italinganwa patalinganwa kwa ajili ya swala hizo na kwa ajili ya swala ya Idi na kwa ajili ya swala ya kusufu kupata jua na kupata mwezi na swala ya kuomba mwesholezo swala ya kuomba mvua as-salatu jami'atu swala ni yenye kukusanya au as-salata jami'atan njoni kwenye swala hali ya kuwa ni yenye kukusanya na hiyo sauti kuna kitu gani kimemerukwa? Ah, mtajisomea wenyewe. Wa hiya rak'atani, maana kwa wazi kwa sababu. Nani rak'a mbili? Wa yundabu al-aklu fil adha hatta yusalliya. Na kuna suniwa alla ya'kula fil adha kutokula katika Eid al-Adha hatta yusalli mpaka atakaposwali wa ya'kula fil fitri na kula katika Eid al-Fitri kabla as-salati kabla ya sala. Tamaratin. Tende chache kwa sababu ni jamu qilla. ثمرات وترا تنشاشك ويتري ويغتسل بعد الفجر وإن لم يصلي لا تأوغ بعد الفجر يبو حتى يبو كوا حتى سوالي ويجوز من نصف الليل نكو تجوز كوا وكتك نوسي وسيكو ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لا تجتي منكاته لا تفائل ينزل زيدك تنقوزاك ويندب حضور السبيان بزينتهم na kuna suniwa kuhudhuria watoto wadogo na mapambo yao ومن لا تشتهى من النساء na wale ambao hawatamaniwi katika wanawake bighairi tibin pasi na manukato la zinatin wala zinatin wala pasi na mapambo wayukrahu limushtaha na ni makruhu kwa yule mwenye kutamaniwa wayubakiru na atarauka anatoka asubuhi baada alfajiri baada ya alfajiri mashian hali ya kutembea kwa miguu wayarjiu fi ghairi tariqihi na atarudi kwa isiyokuwa njia yake wayataakhkharu alimamu ila waqti as-sala na atataakhkhar imamu mpaka wakati wa swala wayunada laha napata lingano kwa ajili ya swala hiyo walilkusufi na kwa ajili ya kusufi swala kupata jua au kupata mwezi walistisqai na kwa ajili ya kuomba manyeshelezo as-salata jami'atan jioni kwenye swala hali ya kuwa ni yenye kukusanya wa hiya rak'atani nayo ni rak'a mbili ikisema kwa nasibu zote as-salata jami'atan ikisema as-salatu jami'atan itakuwa hii ni swala yenye kukusanya yukabbiru fil ula ba'da al-istiftahi atakabbiri atasema Allahu akbar katika takbira ya kwanza baada ya istiftahi baada ya du'a al-istiftahi wa qabla at-ta'awudhi wa qabla kusema a'udhu bi sab'a takbirat takbira saba wa fi thaniya na katika raka ya pili qabla at-ta'awudhi qabla kusema a'udhu khamsan ghaira takbirat al-qiyam atasema takbira tano isizokuwa takbira za kisimamo yarfa'u fiha al-yadayn atanyanyua katika takbira hizo mikono miwili wa yadhkuru Allah ta'ala bainahun la tamdhkuru Allah ta'ala kati ya takbira hizo wa yadha'u al-yumna 'ala al-yusra la tawweka mkono wa kulia juu ya kushoto walau taraka takbira au zada fihi na lau aliacha takbira au alizidisha ndani yake lam yasjud lisahwi hata sujudu kwa ajili ya sahwi ولو نسي هنا لو الانسهاوي التكبير وشرع في التعوذ لا اكاينجليا ketika تعوذ فات تكون مفوتو قول معتمد ان لو الانسهاوي التكبير او التعمد الكو الفني مقصودي كواچا بيا التكبير لا كا شيئ ينجي اعوذ هيتفوتو سواء تبيله لتتين ويقرأ في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت أتسوما كتك ركا يكوانز قاف لكتك ركا يبيل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية ثم يخطب بعدها خطبتين كالجمعة كيشا تخطب بعد ياك خطبا بيلي كما الجمعة ويفتتح الأولى نذبا بتسع تكبيرات لا تيفنقوا خطبة كوانزا كو سنة وكليتا تكبيرة تيسا والثانية بسبع لتكبيرة يبيلي لخطبة يبيلي تكبيرة تيسا سابع ولو خطب قاعدا لو الخطب هل يكون من يكوكا جاز مجوز كما يفعل جامعه لا مخالفة والتكبير مرسل ومقيد لا تكبير يكو يني كواتليوا لا يكو يني كفنغوا فالمرسل يني كواتليوا وهو ما لا يني إلي أمبايو لا يتقيد بحال هيفنغيك نحالي بل في المنازل بل نيلي أمبايو لتو كتك منازل كتك نيومبا والمساجد sababu wingi wa nyumba ni nyumba sio majumba majumba sio Kiswahili cha sawa sawa hivyo pamoja kwa chatumika katika majumba fil manazil katika nyumba wal masajid na misikiti waturqi au waturqi katika njia au katika majia njia yusannu fil idaini min ghurubi shamsi lailati al eid unasuniwa hizo takbira katika idi mbili tangu kuzama jua la usiku wa idi ila ayuhrima al-imamu mpaka atakapohirimia imamu bi salati al-idi sala ya idi wal muqayyadu na takbir iliyokuwa muqayyad yenye kufungwa wa huwa ma yuta bihi aqiba as-salawati nao ni ile inayoletwa baada ya swala swala tano yusannu fi an-nahri faqat min salati dhuhri an-nahri husuniwa katika idi ya kuchinja tu kutoka swala ya idi ya dhuhuri kutoka min salati dhuhuri nahri, kutoka swala ya dhuhuri ya siku ya kuchinja, ila salati subhi akhiri ayami tashriq, mpaka swala ya subuhi mwisho wa siku za tashriq. Hili ni kwa watu walikuwa haji. Ama katika siku kwa haji, kauli mu'tamad, atafanya atafanya takbira kutoka subuhi ya Arafa, ili siku ya Arafa, subuhi ya siku ya Arafa, ila akhiri yawmin min ayami tashriq, ila asri akhiri yawmin ayami tashriq, mpaka asri ya mwisho katika ayami tashriq. Wa huwa rabi'ul eid, na hiyo siku ya tatu ya tashriq ni siku ya nne ya eid. Yukabbiru khalfa alfara'id almu'adda, ataleta takbira, atakapiga takbira nyuma ya swala za faradhi zenye kutekelezwa kwa wakati, walmaqdhiyya, na swala za faradhi zenye kukidhiwa, min almuddati qabla wa qabla, katika muda na baada na kabla yake, walmandhurati waljinazati walnawafil, na swala zenye kuwekewa nadhiri, na swala za jeneza, na swala za sunna. Walau qadha fawaita almuddati ba'daha, lau alikidhi, alilipa swala zenye kufutu, fawaiti almudda, fawaiti swala zilizofutu za muda, baadaha, baada yake, lam yukabbir, hata ya takbira. Kama ni baada, baada yake vipi? Baada yake vipi? Au msinzini? Intabihu, khalli an-nawm. Naam. Sawa. Takbira swala za faradhi, katika swala za faradhi na swala kwa ada. Lakini kama wataswali swala zilizofutu katika muda, kaswali baada yake, baada ya muda, hata ya takbira. Kwa mfano, kama mtu imemfutu salatu dhuhri akaiswali katika wakati wa asr baada ya muda, hata ya takbira, takbiratul eid. Wasighatu, na tamko lake, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fa in zada ma'tadahu an-nas fa hasan, akizidisha ma'tadahu an-nas, kile ambacho umekizuia watu, basi ni vizuri. Wa huwa Allahu akbar kabira ila akhirih, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun, la ilaha illa Allah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. لكن يا ثبيت كما يكون الذكر غير مأثور وتكفاني تساوى، لكن قال مأثور تباكي بالي. ولو رأى في عشر ذي الحج شيئا من الأنعام فليكبر، نلو أليونا كتككومي la mwanzo ni la mfungo tatu kitu katika wanyama hawa, basi na akabir, alete takbira. Sawa, tamaliza mlango mmoja hapa, mtapumzika, alafu mkija tusome istisqa na janaza, tumalizie swala. Babu salati al-kusufi, huu ni mlango wa swala ya kupatwa jua na mwezi. Hiya sunnatu muakkada, nayo ni sunna yenye kukutezwa. Wa yundabu laha aljamaatu fi aljamii, na husuniwa kwa ajili ya hiyo swala jamaa katika msikiti wa aljumaa. Wa yahdhuruha man la hay'ata laha min alnisai, na atayuhudhuria hiyo swala ya kusufi yule ambaye hana kipambo katika wanawake. Wa hiya rakaatan, na hiyo salatu lkusufi ni rakaa mbili. وأقلها نوجت واك أن يحرم فيقرأ الفاتحة لكهرميها كشاك سم فاتحة ثم يركع كشاك ركوع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة kisha akarukui tena akasoma Fatiha thumma yarka thumma yarfa'a fa yathma inna, kisha atarukuu kisha atanyanyuka na atatulizana, thumma yasjuda sijidataini thumma yasjuda sijidataini, kisha atasujudu sijida mbili. Fahadhihi rak'atun fiha qiyaman, hii ni rak'a ambayo ndani yake kuna visimamo viwili, wa qira'atani na visomo viwili, wa ruku'ani na ruku'i mbili, thumma yusalli thaniyata kadhalika, kisha ataiswali ile ya pili kama hivyo rak'a ya pili. Wala yajuzu ziyadatu qiyamin wa ruku'in litamadi al-kusufi, na wala haijuzu kuongeza kisimamo na rukuu kwa sababu ya kuendelea kupatwa, wala naqsu litajliya, wala haijuzu kupunguza kwa sababu ya kuachiliwa. Wa akmaluha, na ukamilifu wake, baada listiftahi wa ta'awudh, baada ya kuleta dua listiftahi na kusoma a'udhu, baada liftitahi wa ta'awudh, baada ya iftitahi na ta'awudh na kusoma a'udhu, wal fatiha na kusoma fatiha, wal baqara والبقرة نقصوا نبقرة في القيام الأول كتكرك قوانز وأكملها بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة نيليك ونأكمل ياك وكمل فياك بعد يكون الافتتاح دعاء الافتتاح نقصوا أعوذ نقصوا فاتحة البقرة نقصوا بقرة في القيام الأول كذلك سمعوا تقوانز وآل عمران في الثاني نقصوا آل عمران كذلك سمعوا تبيلي والنساء في الثالث نقسم النساء سورة النساء katika kisimamo cha tatu, والمائدة في الرابع نقسم مائدة katika kisimamo cha nne, أو نحو ذلك أو مفانو هايو. ويسبح في الركوع الأول na atasabih katika rakaa ya kwanza katika rukui ya kwanza, بقدر مئة آية من البقرة kwa kiasi cha aya 100 za Bakara paka pale mathali kutoka mwanzo paka pale wattabau ma tatlu shayatin paka pale mathali hili tasbih ili subhana rabbiyal aala au subhana rabbiyal azim katika rukuu subhana rabbiyal azim kiasi aya 100. Wa fi thani bi qadri 80 na katika rakaa ya pili kiasi cha aya 80. Wa fi thalith bi qadri 70 na katika ya tatu kiasi cha 70. Wa fi rabi bi qadri 50 na katika rakaa na rukui ya nne kiasi cha aya 50. Wa baqiha ka ghayriha min as-salawati, na zilizobakia ni kama ni swala ni kama nyinginezo katika swala, yani dhahiri yake ni kwamba hata sajida hazitarifushwa, ndio dhahiri ya maneno yake, lakini katika kauli mu'tamad tatwiluha nahwa ruku'i alladhi qablaha min nahwa ruku'i alladhi qablaha, kuirefusha ile sajida kiasi cha ile rukuu ambayo iko kabla yake. Fayakunu sujudu al-awwal karuku'i al-awwal, ndio kauli mu'tamad hiyo. Thumma yakhutubu khutbataini kaljum'a, kisha atakhutubu khutba mbili kama Ijumaa. Fa in lam yusalli hatta tajalla al-jami'u, na ikiwa hakuswali mpaka likaachiwa lote, au ghabat kasifatan, au likazama jua hali ya kuwa lenye kupatwa, au tala'at ash-shamsu, au lichomoza jua, walqamaru khasifun, na hali ya kuwa mwezi ni wenye kupatwa, lam yusalli hata swali, walau ahrama fatajallat, na lawa lihirimia likaachiwa, au ghabat kasifatan, au likazama hali ya kuwa lenye kupatwa, atamaha ataitimiza hiyo swala. Babu salati listisqai hiya sunnatun muakkada, huu ni mlango wa swala ya kuomba manyoshelezo, nayo ni sunna yenye kukokotezwa. Wa yundabu laha aljamaa, na usuniwa kwa swala hiyo jamaa. Fa idha ajdabatil ardhu, ikifanya ukame, ikifanya kaka ardhi ikafanya ukame, wanqata'atil miyahu, na zika katika mvua, au qallat au zilikuwa chache, wa'adha al-imamu an-nas, imamu atawaonya watu, atawaidhi watu, wa amarahum bitawba, na atawaamrisha kwa toba, atawaamrisha wao kutubia, wasadaqati na kutoa sadaka, wa musalahati al-a'da'i na kupatana maadui, wa sawmi thalathati ayyam na kufunga siku tatu. Thumma yakhrujuna fi ar-rabi'i, kisha watatoka katika siku ya nne, ila sahara, kwenda katika mawanja, siyaman hali ya kuwa ni wenye kufunga, fi thiyabi bidhla, katika nguo za kazi au nguo zilizochakaa, wakiwa wamevaa nguo chakavu, watakhruju ghayru dhawati alhay'ati minan nisa'i, na watatoka watakhruju ghayru dhawati alhay'ati minan nisa'i, na watatoka wasiokuwa na vipambo katika wanawake, walbahaim, watatoka na wanyama, washuyukhu walajaiz, na wazee wa kiume na wazee wa kike, washuyukhu na wazee wa kiume, walajaiz na wazee wa kike, walatfalu wadhafa, na watoto na watu wanyonge, wasulaha na watu wema, waqaribu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na jamaa wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wayastasquna bihim, na wataomba manyoshelezo kwa dua zao, wayastasquna bihim, na wataomba manyoshelezo kwa dua zao, wayadhkuru kullu fi nafsihi saliha amali, na atataja kila mmoja au atakumbuka kila mmoja katika nafsi yake iliyo njema katika amali yake, wayatashaffa bihi, na ataomba ataombea kwa hilo, ataitaja ya rabbi mimi amali kwa amali fulani ndio ifanye ya rabbi, ataomba kupitia amali hiyo wa in kharaja ahlu dhimma, na wakitoka watu wa dhimma makafiri ambao wanaishi katika dhimma wa Islam, lam yumna'u, hawatazuiliwa, lakin la yakhtalituna bina, lakin hawatachanganyikana na sisi, wa hiya rak'atan kal'id, na hiyo salatu al-istisqa'i, swala ya kuomba mvua ni rak'a mbili kama idi, thumma yakhutubu khutbatayn kal'id, kisha atakhutubu khutba mbili kama idi, illa annahu ilsukuwa, ni kwamba mambo yalivyo, yaftatihuhuma bilistighfari badala takbir, atazianza hizo khutba mbili kwa kuomba msamaha kwa istighfari badala ya takbir, wayukthiru fihi ma min alistighfar, na atakithirisha katika khutba mbili hizo istighfari, wassalati ala nabii sallallahu alayhi wa sallama, na kumtakia swala na kumwombea swala mtume au na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa du'a ila du'a, وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا, لا وتسمى تسمى استغفروا ربكم متكين مسماها ملوين إنه وكيك كان غفارا يكون منكم قبل توبة الآيات دائما يلي من يكون قبل مسماها أو منكم قسمه كان إنه وكيك كان غفارا منكم قسمه ويستقبل القبلة لا تلك القبلة في أثناء الخطبة الثانية كتكت يا خطبة يا بيل ويحولوا رداءه لا تجيوزا اتجيوزا اتجيوزا كشالي chake ile nguo yake kishali ambayo ya juu nje ndani, ويفعل الناس كذلك لا watu watafanya kama hivyo, ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا لا اتبالغ اتaendelea mno katika dua kwa siri na kwa dhahir, فان صلوا ولم يسقوا وكسوالي na wasipemvu اعادوها وتيرجيها, wa in taahabu fasuku qabla as-salah, na wakijiandaa, wa in taahabu na wakijiandaa, ay istaaddu fasuku, wakanyosheleza mvua qabla as-salati, qabla ya kuswali, sallu shukra, wataswali kwa kumshukuru Allah, wasalu ziyada, na wataomba ziyada, wa yundabu li ahli al-khisbi an yadwa li ahli al-jadbi, na kuna suniwa kwa wale watu wenye rutuba kwenye ardhi yenye mvua kuwaombea watu wenye ukame, khalfa salawati, nyuma ya swala. Nasemaje? Indabu li ahli al-khisb. Watu wenye khairi. Kuna suniwa kwa watu wenye khairi kuwaombea watu wenye ukame, khalfa salawati, baada ya swala. Wale watu wenye khairi waombee watu wenye ukame. Wayundabu an yakshifa ba'dha ya badanihi, na kuna suniwa kufunua baadhi ya mwili wake, liusibahu awwalu matarin, ili impate yeye mwanzo wa mvua, kumpate yeye ule mwanzo wa mvua, yakau fi sana, inayopatikana inayoanguka katika mwaka ile mvua ya mwanzo ya mwaka, wayusabbihu liradi walbark, na atasabihi kwa ajili ya radi na umeme wa radi na umeme wa radi, wa idha kathura almataru, na ikikithiri mvua au ikiwa nyingi mvua, wa khushiya dhararuhu, na ikaogopewa madhara yake, daa bi raf'ihi bima warana fi sunna, ataomba kuondolewa kwake hiyo mvua kwa kile ambacho kimekuja katika sunna, allahumma hawalaina wala alaina, nachini allahumma hawalaina wala alaina, اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ewe Allah inyosheleze kando kando yetu na sio juu yetu ewe Allah inyosheleze kwenye vichuguu na vilima na ndani ya mabonde na mahala mnapoota miti wallahu aalam inyosheni mili kidogo alafu turudi tumalizie kitabu janaza itakuwa kitabu sala imeisha wanyoshe mkono wakati ukatoa pumziko amtaka kupumzika haiwezi kuwa hivyo. Khisbi ni ardhi iliyokuwa na rutba na ardhi iliyokuwa na mvua. Sasa tuseme ambayo ni shamba. Na aljadbi ni ardhi ya ukame ambayo hakuna mvua. Kulikuwa kunyesha mvua, wao watakiwa waombee hapo.